To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Bus zdarzył się z ciężarówką koło Muławy na Mazowszu, nie żyje 5 osób, 4 są ranne. A rozbity gang handlarzy narkotyków, 8 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty. Antarktyda w 3D, trójwymiarową mapę stworzyli Kanadyjczycy, pozwoli obserwować grubość lodu. Tragiczny wypadek w okolicach Muławy na Mazowszu. Bus i ciężarówka zderzyły się czołowo w Pawłowie na drodze 544 z Muławy do Przesnysza. Zginęło 5 osób, 4 są ranne. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce jest 20 strażaków i 5 samochodów Straży Pożarnej. W tej chwili strażacy jeszcze zabezpieczają miejsce zdarzenia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Strażacy udzielali tam pierwszej pomocy przedmedycznej. Na miejscu też jest policja, pogotowie ratunkowe. Także sytuacja jest już opanowana, ale niestety bilans jest tragiczny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Policja wyznaczyła objazdę. Odnalazł się lider białoruskiej opozycji, Mikoła Statkiewicz. Przez ostatnie 3 dni był przetrzymywany w areszcie KGB. Informacje o powrocie Statkiewicza do domu potwierdziła mediom jego żona. Wcześniej przez 3 dni nie miała z nim kontaktu. A Mikoła Statkiewicz zamierzał iść na czele opozycyjnej antyrządowej demonstracji w sobotę. Wciąż brak oficjalnych danych, ilu demonstrantów zatrzymano. Po ostatnich wydarzeniach w Mińsku Polska i Unia Europejska nie wykluczają korekty swojej polityki wobec Mińska, zapowiedział w Trójce wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z PiSu. Jeżeli prezydent Łukaszenka nie zmieni polityki represji, którą pokazał w ostatni weekend, to ta korekta będzie konieczna, aczkolwiek oczywiście należy zrobić wszystko, żeby nie wpychać Łukaszenki Białorusi, narodu białoruskiego w łapy Rosji. Dziś na Białorusi odbędą się procesy sądowe zwolenników opozycji zatrzymanych w ostatnich dniach. Według białoruskiego Komitetu Helsińskiego może odbyć się około 100 procesów. Działający na Śląsku gang handlarzy narkotyków rozbili funkcjonariusze Lubelskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Dealerzy mieli przez pół roku, od czerwca do grudnia 2016, rozprowadzić marihuanę, amfetaminę i tabletki ekstazy o wartości ponad 4 milionów złotych. Zatrzymano 8 osób, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Agnieszka. Mówimy tutaj o znacznych ilościach tych narkotyków, czyli 50 kg marihuany, prawie 130 kg amfetaminy i co najmniej 220 tysięcy tabletek ekstazy. Policjanci w wyniku kilkumiesięcznej pracy ustalili, że cały ten proceder jest w rękach właśnie grupy ze Śląska i tam nastąpiły zatrzymania. Cała ósemka usłyszała zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcją i handlem znaczną ilością narkotyków. Dwóch zatrzymanych odpowie dodatkowo za kierowanie gangiem, a jeden za próbę wprowadzenia do obrotu fałszywych euro. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im od 5 do 12 lat więzienia. Donald Trump uderza w konserwatywne skrzydło Partii Republikańskiej. Amerykański prezydent obarczył je winą za porażkę przy próbie anulowania programu Obamacare. Doradcy amerykańskiego prezydenta chcą porozumieć się z częścią demokratów przed kolejnymi bataliami o program ubezpieczeń zdrowotnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych napisał na Twitterze, że to prawe skrzydło partii oraz wspierające je konserwatywne ośrodki analityczne doprowadziły do tego, że Obamacare pozostaje. Szef personelu Białego Domu Reince Priebus powiedział, że prezydent USA traktuje postawę konserwatystów jako nielojalność. Nadszedł czas, by nasza partia zaczęła skutecznie rządzić. Demokraci też mogliby zasiąść przy stole. Być może nadszedł czas, aby rozmawiać z umiarkowanymi demokratami i wypracować rozwiązania wspierane przez obie partie. Mówił Priebus w telewizji Fox News, wskazując na możliwe pola współpracy przy reformie podatkowej czy inwestycjach w infrastrukturę. Przywódca demokratów w Senacie Chuck Schumer odpowiedział, że jego partia jest gotowa do współpracy, pod warunkiem, że celem prezydenta Trumpa nie będzie podważenie Obamacare, ale poprawienie tego systemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Europejska Agencja Kosmiczna stworzyła dokładną, trójwymiarową mapę Antarktydy. Niezbędne do jej wykonania zdjęcia zrobił europejski satelita Cryosat. Trzeba było zrobić 250 milionów pomiarów. Misja trwała 6 lat, ale teraz można oglądać antarktyczną pokrywę lodową w wersji 3D. Nad tym tak zwanym cyfrowym modelem rzutu pionowego pracowali naukowcy z Kanady. Dzięki nowym danym można obserwować zmiany w grubości pokrywy lodowej, planować pracę na powierzchni albo konstruować prognozy dotyczące lodu. Mapa ma być niedługo dostępna dla wszystkich za darmo na portalu internetowym Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce czas już na sport. Michał Gąsiorowski. Powiększamy przewagę i zbliżamy się do Mistrzostw Świata i to bardzo, bardzo szybko. Zwycięstwo naszych piłkarzy 2-1 w Czarnogórze, a do tego bezbramkowy remis Rumunii z Danią i zwycięstwo 2-0 Armenii z Kazachstanem sprawiły, że Polacy mają już sporą przewagę w tabeli grupy. 6 punktów za nami są Czarnogórcy i Duńczycy, a 7 Rumunii i Ormianie. Mimo zwycięstwa w Czarnogórze Robert Lewandowski połowicznie cieszy się ze stylu naszej gry. Połowicznie, bo na początku było nieźle, ale później trochę gorzej. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie naprawdę graliśmy bardzo dobre spotkanie. Drugiej może trochę zbyt defensywnie, choć te sytuacje mieliśmy, ale no to jest, na pewno jest materiał do przeanalizowania, bo wydaje mi się, że to nie był perfekcyjny mecz w naszym wykonaniu. Lewandowski strzelił gola z wolnego, a kolejnego dołożył Łukasz Piszczek, który jest pewien, że drużyna nie wpadnie w samozachwyt po czwartym kolejnym zwycięstwie. A myślę, że jesteśmy na tyle dojrzałą grupą, że to nam akurat nie grozi. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że trzeba wygrać też kolejne spotkanie. Nikt się przed nami na boisku nie położy i będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo. A o kolejne punkty trzeba będzie powalczyć 10 czerwca z Rumunią. Nasza przewaga jest duża, ale jeszcze się nie ekscytujmy, prosił Łukasz Fabiański. Wiemy, że tych spotkań naprawdę zostało jeszcze parę do rozegrania i trzeba się przede wszystkim jak najlepiej do nich przygotować i odnosić z nich korzystne rezultaty. I myślę, że tak będziemy do tego podchodzić. Najpierw z Rumunią, a później jeszcze Polacy zagrają z Danią, Kazachstanem, Armenią i jeszcze raz Czarnogórą. Za to skoczkowie już w tym sezonie mają wolne. Wreszcie, cieszy się Maciej Kot. W tym momencie, kiedy już te emocje troszkę zeszły i pomyślę o tym, że będę mógł tydzień odpocząć, to naprawdę cieszę się z tego, bo nogi mnie bardzo bolą, jestem zmęczony i ten odpoczynek na pewno się przyda. Tydzień odpoczynku. Ho, ho. Kryształową kulę zdobył Stefan Kraft, Polacy wygrali Puchar Narodów, a na podium ostatniego konkursu stanął 44-letni Noriaki Kasai. Szkoda tylko, że słabszy dzień mieli piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce i w 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrali 28-33 z Montpellier. W pierwszej połowie całkiem nieźle zaczynamy, później Francuzi odskakują na 3-4 bramki, my doganiamy ich, wychodzimy na prowadzenie przed końcem. Bardzo dobrze zaczynamy drugą część spotkania i w tym momencie popełniamy błędy. I nie da się już odrobić strat, podsumowuje ten mecz Sławomir Szmal. Na szczęście jest jeszcze rewanż 2 kwietnia w Kielcach. O rewanżu marzą też hokeiści Krakowi. W finałach Mistrzostw Polski przegrali po raz trzeci z GKS-em Tychy. Tym razem było 3-1 dla GKS-u, który w finałowej rywalizacji też prowadzi 3-1 i do mistrzostwa potrzebuje jeszcze tylko jednego zwycięstwa. W centrum i na zachodzie pogodnie, na wschodzie więcej chmur, ale bez opadów. Nad morzem i na krańcach wschodnich porywisty wiatr. 12 stopni na Podlasiu, 13 na południu, 15 w centrum oraz na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S 16 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina i aparatem 8 megapikseli. Już za 1349 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Turcji i Egipcie. Dobrze słyszycie. Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Orientalny tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Czasem trzeba się spieszyć i nie ma czasu na obiad, na przykład przed świętami, jak człowiek taki zabiegany, a to mu dzwonią, że padną na obiad i wtedy panika, co zrobić przed świętami, na szybko, a potem sobie człowiek przypomina, że można łososia ze szpinakiem, jak sobie przypomina, że można łososia ze szpinakiem, to wtedy się człowiek uspokaja. Gotuj tradycyjnie, bo teraz w Lidlu świeży filet z łososia 4,69 za 100 gramów, a świeży szpinak 3,33 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneusz? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład Huawei P9 Lite 2017, 3 GB RAM już od 1299 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Bardzo. Jest 9 minut po 9. Do południa. Prześliczne słowa to powrotna posa nowa, a w

Kompozycja Aleksandra Bema do słów Wojciecha Młynarskiego, zespół Bemibek, kwadrans po godzinie 9. I to jeszcze raz powiem dzień dobry. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedzielski, witamy bardzo serdecznie. No i zapraszamy do południa. Dziś moc atrakcji za kwadrans. Informator ekonomiczny Arkadiusz Jakier i jego gość. Po 10 płyta tygodnia i to jest Jane Birkin, Birkin Gainsbourg Les Symphoniques. Myślę, że warto powalczyć o ten album. Przewodnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej zaraz potem. Fajny film Ryszard Jeźwiński, 10:45. Po 11 nasza piosenka dnia. Domagali się Państwo Jest, Amy MacDonald, Automatic. Także w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. I jeszcze instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, kwadrans po 11 mniej więcej. Pięknie za tym oknem. 17 minut po godzinie 9. To już w tym tygodniu, 1 kwietnia, trójka będzie miała 55 lat. Z tej okazji wiele, wiele atrakcji, to o tym już Państwo doskonale wiedzą. A ja mam przyjemność, radość i zaszczyt ogłosić jeszcze jedną bardzo ważną wiadomość. Oto bowiem przyszedł taki mail od managementu Stinga, że po wyprzedanym koncercie warszawskim dzisiejszym w trasie 57th and 9 Sting wystąpi ekskluzywnie w polskim radiu w programie trzecim Theater, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, już jutro o godzinie 12:05 i to będzie koncert na żywo. Sting zagra piosenki oczywiście z ostatniej płyty 57th and 9. Oczywiście mamy dla Państwa zaproszenia, nie jest ich specjalnie dużo, proszę powalczyć, 2 2 i 7 3. A to mi przypomina, że w 1000 wydaniu Listy Przebojów to był nasz numer 1.

Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No i musi tak być, panie Pawle, poniedziałek, nowy tydzień, słoneczny dzień, otwieramy pańską gazetę, a tu straszą. ZUS ostrzega rząd. W przyszłym roku na wypłatę emerytur może zabraknąć nawet 63 miliardów złotych. Ale tam przewidzieli, że także ten dzień popsuć taki słoneczny, nie? W tym ZUS-ie. Jak oni to liczą? No, ale to chyba nie jest żart. Ja się tak obawiam, że to nie jest straszenie. Bo no, są nieubłagane reguły arytmetyki i finansów. Skoro zdecydowaliśmy się na jednak obniżenie wieku emerytalnego, to skądś trzeba wziąć pieniądze na wypłaty, na te emerytury. I być może już w pierwszym roku teraz niekoniecznie jeszcze będzie to jakaś drastyczna podwyżka. Ale już w 2018. Ale już w 2018 możemy mieć 63 miliardy złotych luki. Bardzo dużo. No to potężna, potężna kwota. No dość powiedzieć, zaraz, cały budżet państwa to jest 350 miliardów, chyba jeżeli dobrze pamiętam. I 63 miliardy to jest połowa wpływów wszystkich, jakie mamy z podatku VAT. Ja nie wiem, jak to można załatać tak od razu, jeśli się nie zapożyczyć. No, można też w ten sposób. Patrząc na to, co tu można zrobić. Oczywiście są pomysły, o których zresztą tutaj na antenie chyba nawet rozmawialiśmy tydzień temu, że ci, którzy odchodzą na emeryturę, przepraszam, ci, którzy mają zostać i nie pracować, mogą korzystać z premii. Dostać tych kilka tysięcy złotych rocznie. Żeby zostać na rynku. Oczywiście. Myślę, że zresztą, że niektórzy to wybiorą. I są też pomysły, no, jeszcze rozmaite inne, ale wszystko się sprowadza do tego, że obiecaliśmy coś w kampanii wyborczej, mówię o rządzie, no tak. A teraz trzeba z tego wybrnąć. To nie jest takie łatwe. Myślę, że scenariusz może nie być taki optymistyczny i kto wie, trzeba będzie kombinować z tymi emeryturami. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że prezes Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU. Następca może wyhamować z podwyżkami cen komunikacyjnego OC. Choć konkurenci zapowiadają, że jeśli tak się stanie, to nie pójdą w tym samym kierunku, pośrednicy i analitycy niezbyt im wierzą. Tutaj chyba takie myślenie o tym, że centralnie gdzieś tam z rządu można zarządzić, że ma być niższe OC, to chyba nie zda egzaminu. To już nie te czasy. Wprawdzie są takie reklamy, które mówią, że tam Napoleon wydał dekret, że w jednym z supermarketów to mają być stałe ceny, a w jednym z kabaretów mówi się o tym, żeby nie robić podwyżek cen mięsa przed świętami. No ale to są przecież raczej takie prześmiewcze rzeczy. Jest przecież rynek, to on dyktuje. No ale stawka taka średnia OC nie jest śmieszna. No, nie jest śmieszna. Oczywiście, że to wynika trochę z tego, że ubezpieczyciele ponosili duże straty w ostatnim czasie. Chociaż, jak pan słusznie zauważa, ponoszą. Część ekonomistów niekoniecznie tak się z tym zgadza. Tu jest pewna nadzieja w tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się sprawie przygląda już. Mamy takie wieści. I jeżeli tylko nie dostanie jakiegoś politycznego telefonu, żeby się tym nie zajmować, no to może coś nam pokaże. Temat jest bardzo ważny, bo ilekroć poruszamy ten temat na naszej antenie, to do mojej skrzynki mailowej wpadają listy od słuchaczy właśnie, którzy no nie do końca zgadzają się z wysokością tych składek. Ja się wcale nie dziwię, to jest wydatek dla każdego kierowcy i niestety obowiązkowy, prawda? No tak. Przy czym każdy by chciał, żeby ten obowiązek był jednak jak najłagodniejszy. Nie ma się co dziwić. No i taka sobie dobra informacja chyba. Norwegowie chcą w Polsce budować elektrownię, uwaga, na słomę. Potencjał inwestycyjny to ponad 3,5 miliarda złotych. Dobre wieści, że Norwegowie, którzy sami mają pod dostatkiem ropy i gazu, myślą w ten sposób właśnie, jednak na energię odnawialną stawiają i chcą inwestować u nas. Może nie będzie u nas tak jak w Norwegii, gdzie tam 99% energii pochodzi z elektrowni wodnych, czyli energia już w ogóle nie szkodząca nikomu. No, ale popatrzmy na tę słomę może. No i oby nie u był nas... to... No, słomiany zapał. Tak, tak. Nie, na razie nie mówmy, że jest w ogóle zielono pod tym względem, że jest ugór może raczej, bo już dzisiaj elektrownie jednak część mają wręcz obowiązek. Czy ugór będzie, jak się zbierze tą słomę? A to może tak. Część energii tak jest produkowana z odpadów leśnych, przemielonych czasem. To jest tak, ta biomasa już. Tak, tak, to już jest i to obowiązkowo. Chociaż z tego, co tutaj widzimy z tych dzisiejszych doniesień, władze niektórych miast, a chodzi o Lublin, nie są specjalnie przychylne rozwojowi takiej właśnie energetyki w miejscowej tam elektrowni. Być może to jest efekt tego, że wciąż jeszcze pokutuje takie myślenie, że węgiel. No tak, węgiel. Ale gdzieś nawet dzisiaj przeczytałem też w jednym z dzienników, że elektrownie narzekają na brak węgla, tego dobrego, wysokoenergetycznego, odsiarczonego węgla. No, jest deficyt. Proszę bardzo, tylko że nie od razu przejdą na słomę, choćby ona była najlepsza. Ale to jest myślę też dobre rozwiązanie. No, zamiast palić słomę na polu, co się zdarza. Na ściernisku. Tak jest. No, można było kiedyś nią kryć dachy, ale to już nie te czasy. Można ją sprzedać i jeszcze nawet popiół dostać do nawożenia gleby. Mnie osobiście zaciekawiła ta informacja i może ucieszyła nawet. Już w lipcu możliwe będzie skorzystanie z m-dowodu osobistego, dobrze mówię, czyli dokumentu w komórce. Tak zapowiada minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Wcześniej z mobilnego dowodu skorzystają mieszkańcy Łodzi oraz Ełku, gdzie odbędą się testy. No, z jednej strony bardzo ciekawy taki news technologiczny, bo nasza komórka będzie obsługiwała jeszcze jedną, będzie miała jeszcze jedną funkcję, prawda? Tak. I tak ma już 1000. No właśnie. No. Ja myślę, że zwietrzą w tym interes na pewno firmy telekomunikacyjne. Mhm. To już komórka będzie takim urządzeniem już wszechstronnym i jeszcze jedna aplikacja tam dojdzie. A gdy policjant będzie chciał wylegitymować obywatela, to mu się pokaże ekranik. No zresztą tak. Podobnie jak dzisiaj się pokazuje konduktorowi w pociągu, bo w ten sposób też można to mieć. No, zapewne będzie to wygodne, a i tak my konsumenci za to zapłacimy. Zaczęliśmy od emerytur, skończymy na emerytach. Okazuje się, że emeryci ratują finanse 1/3 włoskich rodzin. Wynika z najnowszego sondażu. 93% jego uczestników przyznało, że obecność osoby na emeryturze w rodzinie to prawdziwe szczęście. 40% uważa, że pieniądze z emerytury poprawiają sytuację w domu. Wesołe, science fiction? Nie, no wesołe jest życie staruszka we Włoszech. Z tym, że jeżeli, tak wróćmy do początku naszej audycji, jeżeli u nas się spełni to, co tutaj, o czym mówi ZUS, to życie polskiego staruszka aż takie wesołe chyba nie będzie. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekier, dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Pani Dario, coś na szybko przed świętami, bo człowiek taki zabiegany. Kasza bulgur z awokado, ale niech się sąsiadka nie boi. Bulgur to jak zwykła kasza, tylko taka bardziej nowoczesna, a awokado z kolei to... Bulgur z awokado to ja już wczoraj robiłam. Gotuj nowocześnie, bo teraz w Lidlu wszystkie kasze aż do 40% taniej. Na przykład kasza bulgur tylko 2,39 za 400 gramów. 2,39. Regulamin na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 10. Something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go.

A to Benjamin Biolay z byłą żoną Kiarą w takim ładnym utworze, który jest w zestawie do głosowania na listę, no ale oczywiście nie przebije się nawet do poczekalni, bo jakoś francuskie piosenki poza Zaz nie radzą sobie zupełnie. Za 13,5 minuty godzina 10, to teraz 40 lat temu Fleetwood Mac i Leo Sayer.